Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. USA's præsident Donald Trump har lagt hold på stål og aluminium fra EU. Nu truer EU-kommissionen med at svare igen med at lægge told på blandt andet Harley Davidson motorcykler og Jack Daniels whisky. Men er det særligt fornuftigt? Risikerer EU med den sådan en gengældelsesaktion ikke at skade sig selv? Ja, det taler vi om med økonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, og det er til sidst i denne her første time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Og vi skal naturligvis også tale om den hjemlige politiske scene i vores rituelle jagt på en modtager af ugens fidusbamse. Og jeg kan afsløre, at vi har en kandidat i kikkerten, men I lytter kan selvfølgelig overtrumfe med et endnu mere fornuftigere bud. Noget, vi måske har overset, det kan jo ske, selvom vi selvfølgelig er sådan nogen, der følger godt med. Og det gør jeg ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her kan I som altid også kommentere og stille spørgsmål, og det samme kan I gøre ved at sende os en sms på 42 600 24 7. Men vi lægger ud med en debat om neoliberalismen, fordi det er et ord, der er et yndet skældsord af mennesker, som befinder sig på den politiske venstrefløj. Altså, det er helt utroligt mange gange, jeg har hørt, at hvis man siger neoliberalisme, så har man vundet diskussionen, synes man, fordi så er de andre onde og vemmelige. Men hvad er neoliberalisme egentlig for noget? Det skal vi nu debattere med økonom og chefredaktør på, eller debatredaktør på Dagbladet Børsen, Thomas Berndt Henriksen, og PhD-stipendiat Rune Møller Stahl fra Institut for Statsvidenskab på Københavns Universitet. Og velkommen til begge de herrer. Tusind tak. Rune Møller Stahl i, eller Stahl, hvad skal jeg sige? Stahl. Stahl, godt. Det er den danske. Den anden, det er ham skuespilleren. Stahl, nej. Rune Møller Stahl. Det lyder federe, når det, man har den tyske svung, men det tror jeg ikke helt, jeg kan. Jeg ved ikke, om jeg kan leve op til det. Godt. Vi holder den på dansk, så Stahl. Du har i fornylig information, der har du skrevet, altså, at neoliberalismen er dead man walking. Hvad er det? Altså, jeg går ud fra, at du ved lidt mere, hvad ordet neoliberalisme egentlig dækker over, og det er ikke bare et skældsord. Fordi jeg synes, at nu er jeg herinde med Thomas Berndt fra Børsen, som jeg har sagt, at hvilket jeg er meget enig i, at det burde være et ord, som også, vi kan sige, blev positivt defineret af nogle af de folk. Jeg tror sådan set godt, vi kunne være enige om nogle af definitionerne. Men det, jeg vil sige, det er neoliberalismen er det, det politiske projekt og den policy consensus, der har været i de vestlige lande i de sidste 25-30 år. Altså, hvor man ser, at fra centrum venstre ud til centrum højre, der har man haft sådan en relativt klar konsensus om, at man skal inden for pengepolitikken, skal man prioritere bekæmpelse af inflation, overskabelse af beskæftigelse. Man skaber vækst ved at deregulere finansmarkeder eller arbejdsmarkedet. Man skal gå efter at nedsætte marginalskatten. Privatisering er generelt et vækstskabende initiativ. Altså, det, hvis man ser på de sidste altså sådan 3-4 skift mellem regeringer fra centrum venstre og centrum højre i Danmark, så er det cirka den politik, de førte. Hvis man ser på, hvad er det finansministeriet, de økonomiske vismænd, hvad er det for nogle reformer, de foreslår, så er det cirka inden for den ramme. Og det er jo helt anderledes, end det var, hvis man går tilbage. Altså, der er noget, der tyder på, at det egentlig er sund fornuft, at lige meget hvilken regering man har, så skifter vi ikke på økonomisk politik. Det kan man sagtens mene. Og det er sådan set, vi kan sige, det er på mange måder uafhængigt lidt af vores diskussion her. Fordi man kan sige, hvis vi går tilbage til igen til 60'erne, 70'erne, så kan vi se, at der var det også lidt lige meget, hvorfor en regering man havde. Altså selv hvis du fik borgerlige regeringer, så steg velfærdsstaten, du fik et mere reguleret arbejdsmarked. Altså den regering i Danmarks historie, der øgede skattetrykket mest, var VKR-regeringen derfra slut 60'erne. Okay, nu er vi langt tilbage, kan vi sige. Og neoliberalismen, eller hvad det er. Altså Thomas Berndt Henriksen, debatredaktør på Børsen. Altså, det her med neoliberalismen, som det bliver præsenteret i den her definition her. det kan vel folk jo vel nok genkende, eller hvad? Eller, for der er nogen, der mener, at neoliberalisme er en slags stråmand, der findes ikke neoliberale fortalere. Det kan vi jo se. Jamen, det er også mit afsæt, og det er der, jeg synes, den hopper af kæden, det er, at det her ord neoliberale, altså selv IMF skriver, da de skal lave en lille analyse om neoliberalisme, skriver de, jamen det er altså kun noget, kritikerne af alt fra socialdemokrater til skoleliberale, liberale alliance, alt det, de mener, det bliver brugt på den fløj. Og det, man kan sige, jeg synes, det bliver problemet også, når Irunes interview i Information, det bliver, at kritikken af de neoliberale går lynhen over, bliver en kritik af regnemodeller i Finansministeriet, den neoklassiske model. Og der går så Torben Tranæs ud, og det var så egentlig det, der fik mig. Og det er en af vores overvisninger. Det er en af vores vismænd, at jeg havde gået og kigget på den her Rune Stahl og tænkt, hvordan, altså, det er sgu faktisk interessant, det her med at diskutere neoliberalisme. Og så skriver så Torben Tranæs, jamen der er da sådan lige den der lille ting, at der findes ikke en økonomisk eller en neoliberal økonomisk teori. Den teori. Det vil nok overraske mange på venstrefløjen, ja, som kaster med det ord i flæng, jo. Ja, det findes ikke. Der findes det, der hedder neoklassisk skole, som er det, der er bærende for den økonomiske model, som vi bruger. Og der synes jeg så, at forvirringen opstår af, at man kan ikke finde ud af at skelne mellem det neoliberale og så den neoklassiske model. Potato. Nej. Nej, der er stor forskel. Okay, så der er enighed her. Ja, altså hvis vi kan sige, den neoklassiske form for økonomi, altså det vil sige en tilgang til økonomien, hvor man har nogle antagelser om, at du kan nå frem til markedsligevægt mellem udbud og efterspørgsel, at man har en metodologisk individualisme, rational choice tilgang. Det er også en, nogle af de her antagelser er også det er noget, som stor del af statskundskab har. Vi har også andre tilgange. Men det er ligesom, det er sådan, altså, at kalde det neoliberalt, mener jeg også, er forkert, eller sige, at det er, mange af dem, som var med til at udvikle, grundlaget for den måde, altså den form for neoklassisk økonomi, som sådan er mainstream i dag, var en form for sådan bløde socialdemokrater, keynesianer. Altså den helt centrale figur her er amerikaneren Paul Samuelson, som brugte lang tid med at diskutere med Milton Friedman tilbage i 60'erne. Så det er sådan set, det vil jeg mene er korrekt. Der vil jeg så vil sige, at der kommer nogle, at der alligevel er nogle forbindelser. Så er det, hvis du ser på økonomisk teori, makroøkonomisk teori især, så er det ekstremt tæt forbundet med det politiske system. Når vi ser for eksempel opkomsten af keynesiansk makroøkonomi, altså det her, forestilling om, at staten kan gå ind aktivt og understøtte, understøtte beskæftigelse, bekæmpe arbejdsløshed i krisetider, det var jo noget, der var forbundet med den store krise i den store depression i 20'erne og 30'erne, og var ligesom forbundet med en bredere krise for liberal økonomi. Hvis du ser, den moderne, og igen, som jeg vil sige, i al væsentlighed er liberal tilgang til, hvordan man skal bedrive makroøkonomi, så var det noget, der voksede ud af krisen i 70'erne, som i høj grad også blev set som en krise for den her form for keynesianske makroøkonomi. Så der er alligevel, der er nogle, det er ikke det samme, men der er nogle meget, meget tætte forbindelser mellem teoretisk udvikling inden for økonomi og det politiske felt. Thomas, meget tættere end på andre videnskaber. Thomas Berne Henriksen, altså neoliberalismen er forældreløs, og så er der så, neoklassisk. Jamen, den har jo forældre. Det er venstrefløjen. Ja, altså. Ja. Det er forældre. Lige nu har vi den. Og det er lidt der, jeg synes, vi må hen. Hvis vi nu skal sige, hvad skal folk få ud af den her debat, vi har i dag? Det er sådan set at sige, vi har altså lige nu en debat om nogle meget centrale dele af vores samfund og samfundsudvikling. Hvor den ene halvdel af debatten kalder alt fra socialdemokrater til skoleliberale for neoliberale. Og dem, der er neoliberale, ifølge venstrefløjen, de bruger ikke selv ordet. Jeg møder ingen på højrefløjen, der kalder sig selv neoliberal. Der skal nok findes en eller anden derude, som nu ringer ind og siger, jeg er neoliberal. Og derfor det, jeg gjorde forleden, var at sige, jamen, så er jeg neoliberal. Men det dækker over ingenting, fordi det er så bredt det begreb, at det ikke giver mening. Men jeg tænker på, altså alt, hvad der ikke er... Det giver ikke mere mening end sådan en, som Bjarne Corydon jo vel passer fint ind på Børsen nu, eller sådan som tidligere en socialdemokratisk... minister? Altså på den måde kan man sige, altså hvis man skulle tage sådan de helt klassiske ideologibriller på, og så sige, altså der er da et eller andet spøjs der. Rune Møller, det virker som om alle de, som sige, al den politik, som ikke er klassisk keynesiansk ala 1973. Det er neoliberalisme. De kan ryge ned i kassen, og skal vi skrive neoliberalisme på. Altså alt, hvad der handler om deregulering, alt, hvad der handler om lavere skatter, alt, hvad der handler om den her klassiske keynesianske politik ala 1935 eller 33, det ryge ned i kassen som neoliberal politik. Nej, ikke nødvendigvis. Er det helt karakteret? Det som jeg siger, altså hvad kan jeg sige, jeg tror også, at det der interview, jeg har lavet information, er, altså det er lidt skåret hårdt op, som jo tit bliver, når de gerne vil... Trækker du land nu, eller hvad? Nej, men det der er pointen, og det som jeg forsøger, at min hovedpoint er nærmest at sige, at... på mange måder har der været en neoliberal konsensus igen, som har rækket sig fra, fra centrum venstre til centrum højre. Og hvis vi har set, altså igen, alle de regeringer, vi har haft i de sidste 25 år, har jo haft en idé om, at vi skulle have mere fleksibel løndannelse på arbejdsmarkedet. Vi skulle have, man skal sætte marginalskatten ned for at få gang i væksten. Men det vi ser nu, som noget nyt, og det tror jeg, Thomas, vi kan være enige, det er, at vi ligesom pludselig ser stærke, hvad kan sige, ikke neoliberale partier. For eksempel sådan som Donald Trump, som jo er, hvad kan sige, absolut ikke er på venstrefløjen og giver store skattelettelser til de rigeste, men som jo netop vender sig mod frihandel og den her, hvad kan sige, ideen om globalisering overhovedet, at staten ligesom skal gå ind og diskriminere på vegne af, hvad kan sige, den amerikanske kapital. Det er noget nyt. Det, vi ser... Corbyn og på dem også på venstrefløjen. Der er mange bolde på i luften her, og Thomas skal lige svare på nogle af dem her. 2-3 pointer. 1. Den sindelse, der bliver gjort på klima og økonomi og i øjeblikket med Peter Birch Sørensen, bliver lavet på den neoklassiske model. Hvis vi ser Frankrig, den reformpolitik, som Macron står for, er jo så også i hvert fald den måde, som man taler om det neoliberale. Og det er derfor, jeg siger, at vi er jo nødt til nu at være loyale et eller andet sted, finde ud af, hvad er det der neoliberale for noget? Og det er det, jeg egentlig synes, der må komme ud af debatten her, det er, at vi må simpelthen have det ord til at forstå. Fordi neoliberal i dag er synonym, altså er i hvert fald i forhold til venstrefløjen, en fortælling om, at det er laissez-faire-kapitalisme. Men hvis vi nu kigger på, hvad dem, der har skrevet om neoliberalisme, faktisk siger, hvis vi nu tager Hayek og Friedman som to eksempler, så var Hayek jo dybt optaget af, at vi havde et kollaps i den liberale verden i 1918. Og så var de jo meget optaget af, hvordan kunne det ske, hvordan kunne vi skabe et samfund. Så hvis man skal tale om noget neoliberalt, hvor man begynder at komme ind i det borgerlige, og hvor man kan sådan begynde at appellere, så er det for eksempel forståelsen af at have en stærk retsstat. For eksempel er neoliberalismen på den måde, som højrefløjen har talt om den tidligere, har været klart opgør med laissez-faire-kapitalismen. Det vil sige, at det neoliberale er sådan set mindre liberalt end det klassisk liberale. Og så begynder vi jo nærmest noget, der er interessant, nemlig... at det, som Friedman siger, han laver en vidunderlig definition på liberalisme, jeg så har med i mit indlæg, hvor han siger, jamen altså, Friedman siger, jamen altså, det er troen på, at sådan grundlæggende konkurrence virker. Det er troen på, at man skal have et stabilt og sikkert pengevæsen. Det havde vi ikke under finanskrisen. Det er troen på, at moderne samfund kræver et velfungerende retsstat, og det er, at samfundet skal sørge for de svageste. Der tror jeg, Bjarne Kohl er helt enig i. Ja, det tror jeg. Det er det neoliberale. Ja. Og jeg er helt enig, jeg skal bare lige... Det synes jeg ret typisk lytterkommentar, der kommer her. Og jeg vil bare sige til alle lyttere, det er bedst, hvis I skriver jeres fornavn, jeres efternavn, og gerne jeres, hvor I kommer fra. Det er meget rart. Men alligevel så får du lov til, Kasper, at komme igennem din sms, for der står... 20 kroner, det er godt nok ikke meget, på at Corto og Steno ikke har sat sig en skid ind i, hvad neoliberal betyder. Og Kasper, det kan du så sige, det er vi faktisk ved at gøre nu, og det er faktisk meget, meget vanskeligt at definere, hvad neoliberal men er. Men Kasper er helt med på, hvad det er, så det er men godt. Det ved du jo så. Jeg går ud fra, at du tilhører en eller anden venstrefløj, som er klar til at klaske det ud og så sige, enhver diskussion er vundet ved at kalde fortsætte, for jeg tror netop, altså hvad kan jeg sige, jeg tror, at Hayek og Friedman er to rigtig centrale figurer her, og som jeg også, hvad kan jeg sige, jeg er sådan set enig i, at neoliberal bliver et begreb, som bliver slynget om, til at bruge som alle mulige ting. Men jeg tror, hvis vi inden får se, hvad var det især Hayek skrev i midten af det 20. århundrede, dengang, hvad kan vi sige, den klassiske liberalisme var virkelig i, var langt nede. Det er tit der, hvor du ser de bedste formuleringer af, af politiske projekter. Og Hayek var netop en, som sådan tænkte, okay, hvad kan vi, altså, hvordan kan man tænke en liberalisme i en epoke, hvor du har en stærk stat, hvor du har hvad kan sige, demokratisk politik med nogle, hvad kan sige, nogle nye krav, til, som folk stiller af statsmagten. Og der vil, altså, Hayek var en, altså, han var ikke bare en dygtig teoretiker, men også en dygtig organisator. Han skabte et netværk der i fra 40'erne og frem, Mont Pelerin Society, hvor der ligesom var rigtig mange af de her folk, mange tidligere, senere Nobelpristager, som var med. Senere har det her så været, hvad kan de spredt sig til tænketanker. Ole Møller, så jo... vi skal lige have lytterne med, for nu kommer der simpelthen så mange referencer, som man nok ikke alle sammen kan være med på. Thomas Berndt. Jamen, det er bare med point, det er fordi, at det angreb, som Rune Stad Møller laver på neoliberalismen, og dermed i virkeligheden, det han jo i virkeligheden mener, det, eller sådan kan man forstå det, det er også et angreb på den neoklassiske model, så bliver det jo også bare, at på en måde, og det kan lyde hårdt, det lyder ikke så hårdt, som derfor skal du også lov at svare, men det er for eksempel, vi står i en situation nu, hvor der er pres på global frihandel. Og når man så siger, at den der model, vi har levet med i de sidste årtier, jamen der siger, vi havde en del neoliberalisme efter krigen med frihandelsbevægelsen. Det er jo, at man sådan set legitimerer, jamen det er sådan set okay inden for skiven og begynder at lave handelsliberalisme, fordi det er jo en model, der er død. Og der må vi bare sige, at når jeg taler med alle økonomer, så skal man nok kunne finde nogen, der er imod. Så må man bare sige, at der er evidence økonomisk er, at frihandel er godt, uanset næsten hvordan. Der er aldrig nogen, der taber på frihandel. Alle taber protektionisme, ikke mindst dem med de laveste indkomster. Og det er der, jeg synes, at debatten her bliver farlig. For en ting er at selvfølgelig, at man kan diskutere økonomiske sandheder, men når man siger, at modellen er dead man walking, neoliberalismen, den model, vi har brugt, er, så er det jo også at sige, okay, Trump, du har ret. Og det vil sige, i din definition af neoliberalisme, eller neoklassiske model, så handler det om frihandel, ja. Og den... stærkt pengevæsen, og er det, og stærk, retsstat. Og er det det, hvis det er den definition, du virker som om, for du før var enig i, det er jo det, sådan, det, vi taler om, er den model dead man walking? Er det det, du mener? Rune Møllerstal. Ja, eller jeg mener, at vi befinder os i. Jeg mener, at vi befinder os i en, hvad kan vi sige, en periode, hvor der er sket et kæmpe legitimitetstab til, hvad kan vi sige, den her business as usual. Og jeg mener på den måde, vi er, vi befinder os i en periode ligesom i 70'erne, hvor vi har politisk kaos. Et stort legitimitetstab. Politiske forandringer. I Danmark går det ikke så hurtigt, men i resten af Europa ser vi partier, der kollapser til højre og venstre. Mest til venstre, har jeg lagt mærke til. Mest til venstre, har jeg lagt til venstre, ja. Og jeg tror i virkeligheden især, det er... hvis man ser, hvem er det, der bliver ramt af det her, det er Socialdemokraterne, den her tredje vej socialdemokratier, som jo, hvad kan du sige, 90'erne gik ind på at sige, jo, vi accepterer alle de her, grundlæggende accepterer vi alle de her ting, som Thomas med Friedman ridsede op. Det er sådan, man laver politik. De partier har det ekstremt svært nu. Socialdemokraterne sådan, på en bred kamp i Europa klarer sig dårligt, det er jo ikke på grund af økonomien, det er jo på grund af indvandringsspørgsmål, som de ikke har taget... Thomas Berndt Henriksen havde en replik her. Jeg tror, du skal lige komme ind her, Thomas. Tyskland tror jeg, det er rigtigt. Jamen, jeg anerkender det fuldstændig, at finanskrisen har ændret nogle paradigmer, men det er jo også nogle paradigmer, der er meget vigtige. En ting er jo, at vi altså ser finansregulering rulle frem, og der er kommet meget kraftig finansregulering. Vi ser også regulering af tech, vi ser en diskussion om tech-giganterne og konkurrencen og deres skattebetaling. Men det er jo sådan set et sundhedstegn, og der må man sige, at rigtige liberale bryder sig jo ikke om monopoler. Altså, det er en af grundsætningen for neoliberale, der skal være konkurrence. Og hvis tech-monopolerne har taget det hele, så må de liberale jo have et svar på, hvordan det er. Men lige nu, så bliver kritikken af det neoliberale, det bliver jo også, at de forsvarer de her big tech og de her interesser. Men det er ikke særlig neoliberalt at forsvare de her IT-gerne. Så jeg anerkender. Nu tror jeg faktisk, altså der må jeg bare sige, det her det sted, hvor man faktisk ser et klart skift fra sådan klassisk liberalisme til neoliberalisme. Altså, fordi hvis man ser det arbejde, som Friedman og som Hayek også lavede i, i Chicago, så går de jo netop ind og omdefinere forholdet til monopoler og siger, at private monopoler faktisk under mange omstændigheder er fine, og man ikke nødvendigvis skal gå ind og gøre det, som man ellers traditionelt har gjort, nemlig at forsøge at bryde de her store trust op, som man jo gjorde i USA i den progressive periode for omkring 100 år siden. Sådan en som Friedman for eksempel var meget klar på, vi skal ikke gå ind og bryde de her store virksomheder op. Vi skal ikke gå ind som stat og sikre konkurrencen. Så det vil jeg faktisk... Og det, det vil jeg sige, hvis du i hvert fald vil være neoliberal, ligesom Friedman, og ligesom Hayek også blev, så er du nødt til at være for de her store teknikere. Vi er jo ikke klogere ind, at Friedman er meget klar om, at han går ind for konkurrence. At det må jeg bare sige. Altså, længere er den ikke. Men hvis konkurrence fører til koncentration, så længe det er privat, så skriver han altså, at det er fint. Ja, han skriver flere ting, ja, ja. Men han går altså ind for konkurrence. Så vi har stadig, men er vi Torben Steno? Ja, jamen, jeg er blevet lidt overrasket over, hvor mange røde lytter vi egentlig har, fordi der kommer Søren Dalsberg og skriver her, at frihandel, uanset hvordan, er godt, er netop en af de neoliberalistiske misforståelser. Det er ikke en tilfældighed, at EU-domstolen har underkendt den del af frihandelsaftalen med Canada, der satte advokatdomstole over de nationale domstole. Thomas Berndt Henriksen? Ja, det må jeg så bare sige, at den der debat omkring domstolen var jo, at man skulle have et system, der kunne løse tvister, og så skulle man have en domstol. Det kan man godt være kritisk overfor. Men man må bare sige, at domstole er sådan set nogle af dem, og nu tager vi også noget af Nobelviden, at domstole er ret gode til at finde fornuftige mikroøkonomiske løsninger. Og jeg må bare sige, at han skal være velkommen til at have det synspunkt, at frihandel er noget skidt. Men så må han jo fremlægge dokumentation. Jeg må bare sige, at jeg har ikke mødt nogen økonomer, der kan pege på, at der er samfundstab ved fri konkurrence. Selv den der påstand, som Trump kører ud med, at han beskytter amerikanske jobs. Altså, regner man på det? Og alle beregninger, jeg har set, og det nu skal jeg ikke påstå alle beregninger, men altså, det er, at de er de fattige, der taber, og de er de fattige, der taber job. Det vil sige, altså, nu prøver jeg på at definere, hvad neoliberalisme er. Og det skal så være et opgør med frihandelstankegangen i virkeligheden. Neoliberalisme er frihandelstankegangen. Det er det, og det er derfor, den er dead man walking. Kan man kode ned til det? Ja, det kan man godt. Hvad hedder det? Men altså, dead man walking her. Hvorfor noget? Jeg synes, det er for skarpt sat op, sådan vil jeg ikke sige det, men jeg vil sige, neoliberalismen er inde i en krise, som minder om den, som socialdemokratisk keynesianisme var i 70'erne. Okay, og er du enig i det? Jamen, jeg bare holde fast i, og det er det, der vi kommer tilbage til, neoliberalismen findes ikke, og det er så Rudolf Steiner. Og den er forældreløs, jo nærmest. Den findes jo ikke. Jeg troede lige, du havde sagt, nej, at du... Jo, på min definition, og jeg ser ikke den definition af en retsstat, et sikkert pengevæsen, konkurrence, som et system, der er i krise. Det, jeg ser, der er i krise, det er, at vi har haft, og nu hvis jeg kan være venlig, sige, at vi har haft et liberaliseringsparadigme, som er der. Men at kalde det et neoliberalt paradigme, mener jeg simpelthen bare er forkert. To, vi er nødt til at holde fast i, at indtil vi har en bred enighed om, hvad neoliberalt betyder, så skal man passe på med at bruge den neoliberalt, fordi det er stadigvæk venstrefløjens ejendom. Du rider en venstreorienteret kæphest. Altså, nu vil jeg sige, at det her, altså, hvad kan vi sige, i de forskningsartikler, jeg kommer, er der lige fra Hayek-fans til, hvad hedder det, til langt ud på venstrefløjen, så det er, hvad hedder det, jeg kan godt forstå, at man kan, hvad kan vi sige, at det her bredt bliver brugt på rigtig mange forskellige måder. Jeg vil gerne have, at man fokuserer mere ind, og ikke brugte det til enhver form for kapitalisme og markedsøkonomi, som man ikke kan lide, men... Men det er jo ikke det eneste, som, altså, men for eksempel et begreb som populisme. Der er heller ingen, der vil sige, at de er populister. Og populisme betyder alle mulige ting. Betyder det, at vi skal lade være med at bruge begrebet? Fordi jeg har det sådan, hvis ikke man må benævne den, hvad kan vi sige, den policy-konsensus, som jeg vil mene, der har været, og som jeg ret utvetydigt har været de sidste 25-30 år, fordi folk ikke kan lide begrebet, så må man finde med et andet begreb. Og der har været den her diskussion, altså folk har diskuteret det her de sidste 10 år inden for forskningskredsen, altså skal man lade være med at bruge begrebet, men indtil videre er der ikke nogen, der er kommet med et andet begreb. Så igen, altså, hvis folk har et bedre begreb end neoliberalisme, hvis de har et bedre begreb end populisme, så skal de være velkomne. Jeg vil gerne bruge det. In lack of a better word. Jo, vil jeg bare gerne, vi bliver nødt til at stoppe det her, blandt andet, fordi at Jan Lux i Gladsaxe, han skriver... Neoliberalisme, nu har I sgu gang i det højere skoleret, så klap lige hesten. Jeg kan ikke nå at slå ordene op i mit leksikon, og jeg skal jo også lige tænke en mening. Godt. Så det blev tusind i hvert fald, tak, fordi I kom, og tusind tak til dig, Rune Møllerstahl, og held og lykke med din PhD-afhandling, og som jo så er afleveret, så må vi håbe for dig, at den bliver godkendt. Det håber jeg også, og så kommer Thomas sikkert efter mig. Ja, jeg synes, det er en god debat, det skal ikke ja, og det synes vi også, og hvis man vil høre mere om Milton Friedman, så kan man jo podcaste vores glimrende udsendelse med Milton Friedman med Lars Christensen. Tusind tak, fordi I kom, og tak til dig, Thomas Berndt Henriksen, for Børsen. Nå, men der vil du have sagt dumt, eller det, men det gør vi så ikke. Det gør vi så ikke i dag, nej. Nej, det gør heller ikke så meget, men vi skal jo... Programmet hedder Kortøv og Steno, og nu skal vi videre til at tale om det, et af vores faste punkter, nemlig ugens fidusbamse. Ja, Og altså, det gør vi jo ved at prøve at finde en kandidat ud af begivenheder i den forgangne uges politiske begivenheder. Og altså, du har jo, altså, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi jo begge to skriver lidt rundt omkring i medieverdenen på skift i Berlingske, men du har så også skrevet noget om det, en af de ting, vi ellers ikke normalt beskæftiger særlig meget med, nemlig mediepolitik. Men det er jo også blevet til et væsentligt politisk kampplads, efter at DF og regeringen går ud med et forslag, eller ikke et forslag, men forlanger 20% nedskæringer på DR. Det er jo det, og man kan sige, det har jo været ventet længe, at det ville ske, at der ville ske en beskæring, og man må jo nok stille sig selv spørgsmålet omkring den ledelse, der har været i DR, om de ligesom har været aktiv på den debat. Altså, hvis man har sådan en stor koncern, og jeg ved, der er mange meninger derude om, at DR skal skæres ned til sokkerholderne osv., men man må også sige, det kan måske også undre lidt, at man måske ikke har haft en ledelse, som har været lidt mere proaktiv og været mere i offensiven, og måske også er bedre til at lobby for DR's interesse. Og det synes jeg jo sådan set er helt legitimt, at man har mulighed for det. Og der må man bare sige, at den ledelse har nok fejlet. Og de har stået sådan meget godt for hug i forhold til al den voksende skare af mennesker, som af forskellige grunde ikke bryder sig om DR, og det vil jeg gerne understrege, det er jo helt legitimt. Det er jo også erhvervsinteresser. Der er jo private medier, som føler sig presset af, at DR stjæler deres nyheder og serverer dem gratis for folk, hvor andre skal jo betale for at læse Berlingske, Politiken og Børsen, hvad de hedder alle sammen. Og så derfor har, skal man sige, de private medier og aktører jo også været, hvad skal man sige, kritiske over for, at DR får 3,7 milliarder kroner af skatteborgerne. Det hedder så licens, men fremover er det jo så skatteborgerne, der skal betale i kraft af det her mindre bundfradrag, som vi jo alle sammen har. Jeg mener jo, at når ham her, Michael Christiansen, jo som man må sige, har fejlet big time i den her sammenhæng, fordi han har slet ikke haft, fokus nok på det, han har slet ikke haft det politiske netværk, han har slet ikke lobbyet på en måde, som har været god for DR. Tværtimod, så må man sige, at han har været en fiasko. Og den DR-generaldirektør, som jo også er sat i ledelsen for det, hun har jo været meget usynlig lige indtil, at DR stod i jeg ved ikke, hvor mange kriser. Vi kender dem alle sammen, og det er jo snart ved at være klichéer med licenshesten Jazz og mangfoldighedsdirektøren og hvad de ellers hedder. Ham her, der fløj, DR-direktøren, der fløj fra Tirstrup Lufthavn hver morgen, ikke? Frem og tilbage. Vi kender alle sammen de der kritikpunkter, og der har været andre ting. Så det har været for nemt at tegne et billede af sådan en djøfboble, hvor man har været fuldstændig immun over for kritik, og så har vi jo så også den måde, de ligesom har skruet deres administration sammen, som jo også har været udsat for kritik. Så alt i alt har man jo ikke været ude at forsvare DR, og så står man, skal man sige, let for hug, godt for hug. Og skal vi sige, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, de vandt jo sidste folketingsvalg. Det var jo på ingen måde Venstre, og slet ikke de konservative, som jo fik en ordentlig hak i tuden. Og de to partier har været DR's fremmeste kritikere. Og det er jo klart, at det får jo også en betydning nu. Fordi det er jo de partier, som ligesom har krævede, at der skulle ske noget. Især Dansk Folkeparti, som jo spillede ud med, at det skulle beskæres, at organisationen skulle beskæres med 25%. Og nu er det så blevet 20%, faktisk nok noget mindre, mere, end de fleste havde forestillet sig. Men det er også fordi, måske Venstre og Konservative, jamen, de gider ikke rigtig forsvare organisationen. Det gider ikke engang Socialdemokraterne. Og så ender man jo med at måtte aflevere 700 millioner kroner de næste 5 år. Det bliver sådan rullet ud. Men altså, jeg vil også sige, at det, jeg synes, der er interessant, for alle vidste jo, at det ville ske i et eller andet omfang. Og så er der de her 700 millioner kroner, ikke? Og der var jo, som jeg ved, at vi sad her dengang Bertel Haarder var kulturminister, og der sagde han, jamen, der skal ske noget med dansk eller med DR, men han lagde også ligesom op til, at de penge, man så tog fra DR, i lyset af, at Netflix-konkurrencen fra Facebook og alt det der kæmpemæssige problem, som der er lige nu, sådan er de penge, som man ville tage fra DR, der lagde han op til, at man skulle lave i nogle nye puljer, sådan så andre kunne byde ind på at levere dansk public service. Og det, mener jeg, er et springende punkt nu stadigvæk, om det vil ske, fordi hvis du bare lader de 700 millioner forsvinde, det er jo... Hvis men det gør det jo, fordi det... Ja, og det mener jeg er ret vildt, at man gør det. Fordi der var jo faktisk, altså, og Bertel Haarder sad med hjælp med her i programmet og sagde, at Radio 24-7 var en potentiel mulighed til at skulle lave en musikkulturkanal med journalistisk bearbejdning. Det er jo nok røget ret altså, langt i den glemmebogen. Pulje, som jeg tror, det var Venstre, der spillede ud med 500 millioner, den er så blevet barberet ned til 77 millioner. Ja, det er ikke, og, ikke meget. Kan, så, Radio 24-7 koster cirka 90 år. Og man kan sige, vi har jo mange politiske partier, som jo mener, at alt, hvad der er dansk, det er godt, og alt, hvad der er udenlands, det er ikke så godt. Og de har jo nok et forklaringsproblem, når bundlinjen på det her er, at der er sådan set en halv milliard mindre at lave dansk produceret indhold med. Det er en væsentlig pointe, som jeg synes, Peter Skaarup og kulturministeren, som jo har meget faste mening omkring det her, jo naturligvis bør svare på. Altså, hvordan vil de sikre dansk produceret indhold, når de har barberet en halv milliard kroner væk? Og hvis der er nogen, der siger, at I kan bare spare på administrationen. Ja, der er nogen, der har regnet på det. De siger, at hvis man laver lidt om på DR, så kan man måske spare 150 millioner kroner. Man kan sikkert også effektivisere. Men bundlinjen er, der mangler en halv milliard kroner. Man kan så sige, at DF har jo mange politiske dagsordner med at melde noget ud, fordi det er populært. Og nu har de jo så også meldt sig med et forslag om, at Radio 24-7 skal flyttes ud af København. Jeg går ud fra, at det vil se, det er for at sikre mere jysk producerede medier. Og jeg vil for det første sige, at jeg synes det, naturligvis, det er en dårlig idé, men så får jeg jo videre det, fordi at jeg gerne vil blive herinde og fastholde min kolossale løn og hytte mine københavnerforbindelser. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Men jeg tænker bare, hvis det overhovedet nogensinde skulle komme på tale, så husk, det skal ikke flyttes til Aarhus, for Aarhus er ikke udkants Danmark. Så jeg synes, det skal flyttes til Thyborøn, eller et eller andet sted, som et sted, hvor det virkelig kan mærkes, at man går ned igennem de her udslugte hovedgader i provinsbyerne, hvor der kun er konkurrence mellem Røde Kors og Blå Kors om genbrugsbutikker, og så ligger Radio 24-7's hovedsæde der. Men det er jo det, det er virkelig, den rigtige måde at gøre det på. Det er jo der, det virkelige liv leves, ja. og her, vi befinder os jo ikke i virkeligheden herinde i hovedstaden. Det er der faktisk nogen, der mener. Sagen er jo, at som jeg har forstået det, hvis, og jeg tror det her er endnu et eksempel på Dansk Folkeparti, som vil lave et populistisk slagnummer, fordi de ved godt, der er nogle stemmer i det her. Og det samme med Benny Engelbrecht, som jo er valgt i Sønderjylland. Han vil gerne have til Sønderborg. Han vil også gerne have Sønderborg til provinsen. Sønderborg er heller ikke et udkant. Så hvis man kan slå på spille provinskortet, så kan det være, at man kan få lidt flere stemmer ved næste folketingsvalg. Nå. Jeg tror bare, man skal regne med, at hvis 24-7 skal byde på endnu nogle år, og nu skal jeg jo ikke tale på kanalens vegne, men det er mit indtryk, at så er man nok ikke byder, hvis det er sådan, at man skal ligge administrationen i stedet i Jylland. Fordi det kræver nogle helt andre ressourcer, end det man har. Fordi dem, der ejer 24-7, det er to organisationer, som ligger her i København, nemlig Berlingske og People Group, hvorfra vi sender. Og de har altså ikke nogen organisation i Jylland. Så det vil sige, man skal nok ikke regne med, at de byder på sådan noget. Men derfor kan politikerne jo godt beslutte, at de vil lave radiostation i Jylland, og så må vi se, om der er store mediekoncerner i Jylland, og jeg kan kun komme over. Det kunne så være Jyllandsposten, som kunne så byde på det. Men altså 24-7, som vi kender det, det skal jeg ikke regne med, vil opstå. Det vil være min analyse, men jeg ved det ikke, og jeg kan ikke udtale mig på vegne af kanalen. Det er bare min egen analyse. Og jeg siger, når Christian Thulesen Dahl siger, at der kan godt laves taleradio fra Vestdanmark, så må jeg også huske, det kan også ligge i Assens. Ja. Altså Fyn er også Vestdanmark. Men tilbage til det virkelig store slagsmål, fordi 24-7, det er måske 80 millioner kroner, 90 millioner kroner. Det er småpenge i den store sammenhæng. Og I får så meget for jeres... ja, nu er det så ikke licenspenge i fremover. Det er så skat over skatten. Men sagen er jo, at hvad gør Socialdemokraterne, når Dansk Folkeparti-regeringen har opspillet det her fait accompli? Det her med, hvis I vil være med til at lave medieforlig, venner, så skal I acceptere 20% besparelsen af Danmarks Radio, og den økonomiske ramme, som vi har besluttet. Hvis I ikke vil være med, så laver vi bare et smalt borgerligt forlig. Det sidder Socialdemokraterne nu og tykker på. Og der er jo det spørgsmålet så. Hvad gør de? Vil de gå til valg ved at sige, at vi laver det hele om, når vi kommer til? Det stiller jo også, det er i en lidt vanskelig situation, og måske ordentligt på den her kanal, fordi der er måske ikke så meget for os i det her, men man kan i hvert fald gøre medierne til sådan en kampplads. Og er det fornuftigt egentlig, at man gør det? Det har i hvert fald Bjarne Corydon skrevet en leder om i går i Børsen, hvor han siger, det vil nok ikke være så godt. Vi ved ikke, hvad Socialdemokraterne gør. Der hos de borgerlige, tror jeg nok, de satser på, at Socialdemokraterne bider til bolle og kommer til forhandlingsbordet. Men indtil videre, så må man jo bare sige, at så har de sagt nej. Men altså, det kan jo hurtigt ændre sig. Personligt har jeg ingen idé om, hvor det ender. Så vil jeg bare sige, at du lytter til Radio 24-7. Vi sender til hele landet, og vi er på ingen måde en hovedstadsradio. Vi sender til Bornholm, vi sender til Fyn, vi sender til Læsø. I er med alle sammen, og vi har rigtig mange lytter i Jylland, og det er vi glade for. Og vi sender over til Bornholm, hvor jeg kommer fra. Og, men nu skal du høre her, dækker ret bredt, Torben Steno. Ja. Vi skal jo finde ugens fidusbamse, og har du et godt bud? Jamen, jeg havde faktisk lyst til at give den, altså også nærmest for at provokere det her folkedybes had til eliten. Fordi er der noget, der er elitært, så er det Margrethe Vestager. Men hun tilhører jo ikke længere den hjemlige politiske scene. Men hun er jo gået hen og blevet sådan en politisk superstjerne i det, at hun som konkurrencekommissær for EU jo faktisk sidder på et kolossalt magtapparat. Og altså, hun repræsenterer jo over 500 millioner mennesker. Det er noget andet end at være minister i et land med 5,5 millioner indbyggere. Og det, jeg synes, hun viser sig jo at være utrolig dygtig, og hun har fat i et spørgsmål, som er et globalt, afsindigt vigtigt politisk anliggende. Blandt andet, hvordan får man disse tech-giganter som Facebook, Google, Apple, Microsoft, alle de der, som dirigerer vores liv, som har indflydelse på næsten alle 7 milliarder menneskers liv her på jorden. Dem er hun ved at arbejde på EU's vegne og prøve at få dem til at bidrage med noget i skat og sætte en eller anden form for regulering eller lovmæssighed omkring globalt spiller, som er så store, som, og det er jo en diskussion, der er vigtigere end om Radio 24-7 skal flytte til Nyborg. Men det er det, vi diskuterer, mens at det, som Margrethe Vestager sidder på, det er det, der afgør vores børns fremtid. Fordi hele vores demokratiske, højt besungne systemer i Vesteuropa og USA er under en helt vanvittig forandring på grund af disse high-tech-giganter. Og det er ikke fordi, de er onde, og de skal bekæmpes, men man er nødt til at finde ud af et eller andet. Og det synes jeg er meget rart at vide, at der sidder et højt begavet politisk menneske og tager det job og gør det på vegne af EU. Det har jeg skrevet noget om i dag, fordi det synes jeg er betryggende, og jeg synes, man kunne måske prøve, og til alle jer derude, der ikke kan fordrage EU, og som kun også til dem, der er utrolig skeptiske, men i hvert fald mest til jer, der gerne vil ud af det, prøv at tænke, hvor meget en indflydelse Danmark har i forhold til Facebook, hvis man tænker, eller i forhold sammenlignet med EU. Og så kunne man jo prøve at være lidt stolt af Margrethe Vestager. Sådan lidt ligesom, at man er stolt af Caroline Wozniacki, selvom hun er halv polak og bor i Monaco. Så er man stolt som dansker af hende, fordi at hun faktisk er noget på verdensscenen. Så hvis man ikke har andet, så kan man være stolt af, at Margrethe Vestager er dygtig. Derfor behøver man ikke at gå ind for den radikale, fejlslagende flygtning- og indvandrerpolitik, som hun også stod for. Men hun er fandme dygtig til det, hun gør. Absolut, og vi er jo så heldige at få et interview med Margrethe Vestager, når vi vender tilbage efter påske. Jeg kan jo sige, at i næste uge, der sender vi jo faktisk en reportage fra Beograd i Serbien. Men det har I og glæde jer til. Og så er jo også et indslag med endnu et afsnit i serien af Grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Men altså, jeg vil så også sige, at jeg har faktisk en dansk politiker, som jeg vil nominere til fidusbamsen, fordi og det er også lidt, må man sige, det er ikke fordi Venstre får meget, meget god omtale i det her program. For det sørger de jo selv for. Ja, det er klart, men altså nu er der faktisk en kvinde fra Venstre, nemlig uddannelsesordfører, undervisningsordfører, Annie Mathisen. Og hun er fra Vejen. Hun er fra Vejen. Der kan vi også lægge hovedsædet, jo. Det er midtvejs mellem Kolding og Esbjerg. Nå, men der nu flyver jeg helt slået ud af det der geografi, men Annie Mathisen har faktisk kommet med et godt forslag i den her uge, netop at man rykker 10. klasse væk fra skolerne over på erhvervsskolerne. Og det har vist sig, der man haft nogle forsøg med i Næstved, og det er en enorm god idé, fordi det får flere til at søge ind på erhvervsskolerne og lade være med nødvendigvis at skulle i gymnasiet også efter 10. klasse. Det er jo ikke noget med, at man ikke må komme i gymnasiet. Det synes jeg er et enormt godt forslag, og det har vist sig, at der er stor opbakning til det forslag. Og lakmusprøven på, at det er et godt forslag, det er, at både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har bakket det op. Så er Socialdemokratiske Enhedsparti i Danmark jo enige. Jeg vil lige sige, der er mange, der kommer mange ud i sjove bud på, at hvor man skulle lægge Radio 24-7 børs i Bogens ved siden af Dansk Sprognævn og andre mærkelige steder. Jeg vil bare lige sige, det er sådan set det her sådan, programselskab, eller det her sådan, radioselskab, der er blevet dannet, medieselskab, der er dannet, der ejer rettigheden til Radio 24-7. Så hvis Benny Engelbrecht og alle de andre kloge hoveder, de lægger radioen andet sted, kommer den ikke til at hedde Radio 24-7, for det er sådan set et navn, som det her ejer. Det kommer til at hedde noget helt andet. Det kan de så selv finde på. Men forestillingen om, at 24-7, som I kender det, hvis man flytter til Jylland, det kan I glemme alt om. I må få noget andet. Og det tager I bare med Benny Engelbrecht og alle de kloge hoveder i Dansk Folkeparti, som mener det her Søren Espersen og sådan noget. Men hvad med Annie Mathisen? Jamen, det synes jeg er et rigtig godt forslag, og jeg er helt enig. Jeg synes, at vi skal premiere en venstrepolitiker, når en gang imellem har fundet et godt forslag. Så Og jeg vil gerne sige, vi har snydt lidt, ligesom man gør med maden i kokkeprogram. Vi har faktisk lavet en aftale om at tale med Annie Mathisen, og det gør vi i næste time. Og nu skulle vi, du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Godt. Nu virkede jinglen. Donald Trump lægger nu 12 på europæisk stål og aluminium. Derfor er EU naturligvis tvunget til at svare igen ved at lægge 12 på for eksempel Jack Daniels og Harley Davidson motorcykler, så de ser ud til at blive billigere. Det lever jeg egentlig fint med. Men altså, sådan må det jo være, når man starter en handelskrig. Men er det i virkeligheden en dårlig idé at svare igen på den måde? Det mener du, Mads Lundby Hansen, økonom i den borgerlige liberale tænketank, se på sådan en hel masse om. Velkommen, Mads Lundby. Tak. Hvad er der galt ved at give igen af samme skole? Jamen altså, Trumps 12, den skader primært amerikanerne. Når han indfører 12 på stål og aluminium, så betyder det, at amerikanske biler og dåseøl bliver dyrere for familien USA. Det vil sige, at de får mindre, og deres rådighedsbeløb bliver mindre, når de skal handle ind, fordi varerne bliver dyre, så det skader USA, det giver mindre konkurrence i USA. Så hvorfor i alverden, fordi Trump vælger en politik lige præcis her, der skader USA, hvorfor skulle vi så gøre det samme i Europa? Hvorfor skulle vi lægge 12 på t-shirts og på jeans og Harley Davidson og bourbon osv.? Det bliver vi jo også fattigere af, så lad Trump gør det, han gør i USA. Men altså, skal de ikke have, de skal vel også smage deres egen pisk, altså smage lidt, jamen tænker på, det er jo ikke tilfældigt, at Harley Davidson motorcykler får en 12. Nu får vi jo se, hvordan det ender med, fordi en af de ledende republikanere, ham der er Speaker of the House, tror han er, han er jo valgt i Wisconsin, og Og så er der jo ham, der er leder af senatet, Mitch McConnell. Han er jo fra Kentucky, og der producerer de Jack Daniels whisky. Og det vil sige, det kommer til at gå ud over deres valgområde. Deres, det er da meget smart, ikke? Så det er sådan, ligesom vi har punktstrækker her i Danmark, så har vi så også en punktafgifter her i ny fortolkning. Altså det vil sige, man rammer nogen politikere på en bestemt måde, så de ved det alvor. Ja. Og det, vi går jo ikke fallit, fordi at der er sådan lidt ganske få, som sige, man kan sige, det er sådan lidt symbolske tolv i virkeligheden, ikke? Jamen, jeg køber ikke selv Harley Davidson motorcykler. Men du køber jeans. Og jeg bryder mig ikke om Jack Daniels whisky. Det smager forfærdeligt. Jeans og t-shirt køber du. Men jeg kan godt se den her hævntankegang. Den hører man hele tiden. Men altså, hvis vi indfører 12 på amerikanske varer, så vil det ramme USA en lille smule. Men det vil primært ramme her og fru Europa og her og fru Danmark, når de skal handle ind, når de skal købe t-shirts, når de skal købe jeans osv. Og jeg er også nødt til at sige, at når man kigger på Trump, så virker det jo som om, han har bildt sig ind, at en handelskrig kan han vinde. Så jeg frygter sådan set, at hvis EU går ud med den her liste, som har kørt rundt i medierne med 12 på alle mulige amerikanske varer, så fremprovokerer det en ny 12-forholdelse fra USA, og det kan accelerere handelskrigen. Og det skal vi slet ikke ud i. Senest har vi set i dag, at Trump har meldt ud på Bloomberg og andre steder, at der kommer 50 milliarder kroner told på kinesiske varer. Han har en liste med 100 kinesiske varer, som der skal told på. Det vidner jo om, at han er på krigsstien. Jeg synes, det er interessant at høre den kinesiske vicehandelsminister, der siger, at det er ikke klogt det her, og Kina kan godt gengælde. Men begge lande, både Kina og USA, betalte på det. Jeg troede faktisk aldrig nogensinde, at jeg skulle give en kommunist ret over for en amerikansk præsident. Det er frihandelskommunister. Det er jo meget moderne kommunist. Det er frihandelskommunister. Det sker så her 22. marts 2018. Men Mads Lundby, altså det vi snakker om, det, så siger du, ja, altså hvis man begynder at lægge 12 på jeans og så videre, så er det noget, der kan mærkes, men er det egentlig ikke... Jeg synes faktisk, det er ret elegant, at man siger, vi vælger nogen ud, der er sårbare, på nogle produkter, som så egentlig ikke betyder særlig meget. Sårbare, Torben Steno, er du klar over, at dem, det går mest ud over, det er dem med allerlavest indkomst? Det er faktisk sådan, at du skal høre efter, hvad jeg siger. Nej, nu skal jeg lige gøre mit spørgsmål færdigt. Fordi det, hvis vi snakker Harley Davidson og Jack Daniels, det er jo trods alt ikke sådan, en helt den amerikanske underklasse arbejder med på at lave de to. Jeg taler om europæer. Ja, men nu snakker jeg, at man så siger, ved du hvad, vi er dig overlegen, Trump, fordi vi laver nogle nålestik, som simpelthen gør dig til grin. Er det ikke meget mere det, det går ud? Det er jo ikke nødvendigvis, at man lægger 12 på alt fra USA, men man vælger nogle produkter ud, som er helt ligegyldige. Jeg tror ikke, du vinder det slag, og du taler om sårbare mennesker. Altså, analyser viser sådan set, at dem, der har mest ud af frihandel, og dem, der bliver skadet mest ved 12, det er personer med lave indkomster. Hvorfor det er vi enige hvorfor om. Det? Det er fordi, at personer med lave indkomster, de bruger den største andel af deres budget på mad og tøj. Og tøj er der mulighed for, at der kommer 12 på her. Så det vil gå ud over dem med de laveste indkomster. Min anbefaling vil være, at jeg vil sige, at IMF har sådan set lavet en analyse, der viser, at en unilateral lettelse i 12, det vil gavne europæiske lande. Det vil sige, hvis Frankrig, Tyskland, Finland eller andet europæisk land går ind indsidigt og sænker 12'en, så vil det gavne landet, også selvom de andre lande beholder deres 12. Det er fordi, man får billigere varer, man får billigere halvfabrikater, man kan producere billigere, det øger velstanden og produktiviteten. Og IMF, det er den her internationale monetære organisation, som ligesom sørger for, at vi kan ligesom handle med hinanden, i hvert fald med penge osv. Og unilateralt, det betyder, det gør man bare ensidigt. Og det vil sige... Lars Tejlade, som jo har skrevet til os, da vi havde debatten om neoliberalisme, den forældreløse neoliberalisme, han skriver, tak for et godt program, og det er godt at indlede sådan et spørgsmål. Det kan vi kun opfordre til, at man gør fremover. Jamen, det er ikke sikkert, vi læser det op. Kan nogen forklare meningen med frihandel? Så længe frihandel fremmer underbetalte slavebørnearbejdere i Bangladesh, som syr tøj langt billigere end dansk eller amerikansk syrske, så giver projekt frihandel vist ikke mening. Mads Lundby fra C-Post, her er jo en, der ikke har forstået budskabet, ifølge ligesom dig. Trump. Ifølge dig. Ligesom Trump, ja. Det er rigtigt. Altså, hvad vil du sige til Lars? Jamen, jeg vil sige, at kig på 1980'erne, der havde vi masser af syrsker i Herning og i Jylland, så fandt man ud af, at man kunne producere tekstil og tøj meget, meget billigere i Sydeuropa. Så flyttede produktionen fra Jylland og Herning ned til Sydeuropa. Hvad skete der med syrskerne? Jamen, de mistede deres arbejde. De mistede deres arbejde, men fandt et andet arbejde. Så det, der sker, det er, at noget produktion, som tidligere kunne produceres i Danmark, det flytter til andre steder, hvor man producerer det her bedre og billigere. Og så skal vi producere noget, der giver mere værdi. Jeg synes, man skal prøve at tænke på, at vi er et lille bitte land. Der er en hel masse varer, som vi ikke producerer her i Danmark. Vi laver ikke biler. Vi laver ikke smartphones. Vi laver ikke computer. Vi laver heller ikke stål, så vi også... Præcis. Så vi har ikke... Så det er godt, at der er en fri handel, så landene kan specialisere sig. Og man skal passe på med det her nulsumsspil. Det er også det, Trump kører i USA, når han vil indføre den her stål- og aluminiumstold. Han vil beskytte arbejdere i den branche. Det er fuldstændig rigtigt, at hvis man indfører en told på stål og aluminium, jamen, så vil det beskytte de arbejdere, der er i den branche i USA. Men den samlede beskæftigelse er konstant. Vi har faktisk et fantastisk eksempel fra Obama-tiden. Obama indførte en dæktold på kinesiske dæk, og det var fordi, at dækbranchen var presset i USA, så han indførte en 12 på 25-35%. Hvad skete der i USA? Der skete det, at dæk blev ca. 26%. Kinesiske dæk blev 26% dyre. Amerikanske dæk, de blev 3% dyre. Og amerikanerne kom til at betale ca. 1000 milliarder dollars ekstra for deres varer. Så... Resultatet af det var, at man reddede 1200 job i dækbranchen, men man tabte 3700 job i detailhandel, så der var et samlet minus på 2500 job. Det viser, at den her tankegang, den er skæv. Så Sankt Obama har faktisk brugt det instrument, som onde Donald Trump har gjort, og Sankt Ronald Reagan har også gjort det. Ja. Og, så selv Ronald Reagan, som venstrefløjen nok vil kalde for en af de mest neoliberalistiske guruer, der har eksisteret nogensinde, han har faktisk også brugt det her fuldstændig rigtigt. Reagan gjorde rigtig mange gode ting. Han reducerede den øverste marginalskat fra 72 til 80%. Amen, amen to that. Men på handelsområdet, der er jeg faktisk ret kritisk over for Reagan. Han indførte 12 på japanske motorcykler for at beskytte Harley Davidson. Han indførte kvoter på japanske biler. Han var bange for, at Toyota skulle udkonkurrere Ford og Chrysler med videre. Og når man hørte Trumps valgkamp, så refererede han hele tiden til Reagans handelspolitik. Så Reagan har inspireret mange borgerliberale over hele verden og gjort rigtig meget godt. Lige præcis på handelsområdet, der havde Reagan nogle skæver der. Desværre så stod Trump på ryggen af Reagan i valgkamp. Han brugte ham utrolig meget i sin retorik omkring handelspolitik. Om alt nu er det jo ligegyldigt, hvad han siger. Det behøver jo ikke at være rigtigt. Altså, det er jo det, man bliver valgt på i dag. Men der er også en her, en lytter, der hedder Kasper Ly Netterstrøm, som i den oven i købet har fødselsdag i dag. Tillykke med det. Han skriver til dig, Mads Lundby, at du ikke har forstået noget som helst, fordi han skriver, at Mads Lundby har helt misforstået det her. Det er jo en magtkamp. Hvis Trump vil tvinge sig til mere fordelagtig position i forhold til Europa, bliver vi da nødt til at svare igen. Ellers fortsætter han bare. Mads Lundbys position er den økonomiske pendant til Chamberlains appeasement-politik i 1930'erne. Værsgo, Mads Lundby. Det her er jo tit for tat, altså man kalder det, ikke? Det ved jeg godt, men betyder det også, at vi skulle gå ind og øge vores 12, da Obama indførte en dæktold? Altså, det er grundlæggende en politik, der skader os selv, og hvorfor dog gøre det? Jeg kan godt se hævnargumentet, det ligger dybt i mennesket, men det er ikke rationelt, det kommer til at skade personer. Vi talte lige før om børnearbejder og tekstilproduktion i Bangladesh osv. Jeg er bare nødt til at sige, at hvis man kigger på tøj i Danmark og i Europa, så er det jo blevet enormt billigt, i hvert fald i mange tilfælde, at købe tøj. Og det er jo fordi, at en stor del af tekstilproduktionen er flyttet ud fra Europa. Det betyder, at der er nogle mennesker i Asien, der har fået et godt job på tekstilfabrikker. Et meget bedre job, end de havde i forvejen. Præcis, nu har de fået et job. De producerer tøj til os, som vi kan købe relativt billigt. Alle bliver bedre stillet af det. Godt. Men jeg kommer ligesom til at tænke på Jesper Klein og sagde, godt job, hvis du kan få det. Så det vil sige, at du håber på, at der ikke bliver nogen gengældelsesanktion, fordi det vil være en katastrofe, og du frygter en eskalering. Det synes jeg, det der er pointen her i virkeligheden. Det er det. Fordi vi kan godt leve med lidt punkt 12 på hvis det bare bliver med det på nogle enkelte områder, men det er ja. Eskalering, der er farlig ja. I virkeligheden. Ikke? Og det skader primært USA, det er rigtigt. Okay, det er jo meget betryggende, at det faktisk skader dem selv mest. Tak skal du have, Mads Lundby fra Tænketanken Cepos. Velbekomme. Jeg kan bare lov at sige, at vi kommer jo tilbage med endnu en time efter nyhederne, og der skal vi debattere et forslag om statslig obligatorisk skilsmisserådgivning. Og så får vi besøg af en repræsentant... Som de jo blander sig hele tiden, de politikere. Ja. Men man er jo nødt til at blande sig i noget, man rent faktisk kan få gennemført. Så skal vi også tale med Initiativet. Det er et nyt parti, der faktisk har den besynderlige slagvare, at det ikke vil have nogen politik, men vil være det tavse flertals serviceorganisation. Og så skal vi også en tur rundt om den seneste udvikling i Syrien.